Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz da sahabat şiire getirmenin Hazreti hakkında. Salavat-ı Şerife. Salavat, salatın çoğulu. Salat, dua demektir. Şerif de en müşerref, değerli dua anlamına geliyor. Bu her müminin peygamber olan sevgisi, muhabbeti ve bağlılığı anlamına geliyor. Sahabe şey getirmek Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bizim Mevlam buyuruyor Azap 56'da ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim İnnallâhe öneketehü İnnallâhu hakkak ki Allah dilecali ve melâiketehü ve Allah'ın celeşanü melekleri. Melekleri. Ne kadar melek varsa, yerde, gökte, arşta, perşte. Bütün melekler. Yusallûne alen nebî. Yusallûne salat ederler. Alen nebî, peygamber üzerine, peygambere. Bizzat Allah Celle Celaluhu peygamberimize salavat ediyor muhteremler. Salavat bizden olunca dua anlamına geliyor. Yalvarma dua anlamına geliyor. Tabi Allah Celle Celaluhu Mevlam dua etmez. Çünkü dua daha üstünden yalvarma anlamına geliyor efendim. Allah'ın nedir bu salavatı? Allah'ın Celle Celaluhu peygamberimize her an, her saniye rahmetinin artırması anlamına geliyor böyle. Her an, her saniye, gece gündüz peygamberimizin derecesi artıyor. Meleklerin nedir salavatı? İstiğfar. İstiğfar. Peygamberimiz ümmetine onlar istiğfar eder. Affını diliyorlar meleklerde. Mevlam bundan sonra şöyle buyuruyor. Ya eyyühen âmenû. Ey müminler Mevlam buyuruyor. Ey müminler sallû aleyhi siz ona salavatıyla getiriniz. Bu emir olmuştu böyle. Buradaki sallû emir olmuş oluyor. Sallî tekil oluyor. Sallû bunun çoğulu. Yani ey müminler hepiniz size peygambere salavat getiriniz. Ve sellimu teslima. Bir de selam ile ona selam veriniz. Selam veriniz, selam. Yani salatı selam. Salli ve sellim. Ona geliyor böylece. Sahabe-i Şerife'nin çok nevileri var, çeşitleri var böyle. En kısası Allahümme salli Muhammed ve alâli Muhammed. Fakat Allahümme salli ve sellim dersek dahi olmuş efendim. Şu ayet-i kerimede sallu ve sellimi gibi ayet-i kerime geliyor. Yani sallu ve sellimi ayet-i kerime geliyor. Allahümme salli ve sellim ala Muhammed dersek dahi olmuş efendim. En kısa da bu. Tabi Saadet-i Cina var, artık çok şeytire bunların var. Ve namazı okunan salavat-ı şerifeler var. Allah'ıma salli diye başlayanlar, salavat-ı şerif bunları böyle. Allah'ın Celle Celaluhu ismi anılınca, yani Allah deyince Celle Celaluhu, ne gerekiyor? Mutlaka tazimi ifade eden, tazim yani saygıyı ifade eden, hürmeti ifade eden bir şey söylemek gerekiyor. Allah Celle Şanlühü, Celle Cealühü, Sübhanallah, Azze ve Celle gibi bu gerekiyor bunlar böyle. Yani kul Allah anınca Celle Şanlühü eğer bir şey demezse burada günah olur muhtemelen böyle. Mutlaka Mevlamın ismi anınca ne gerekiyor? Bir sayı ifade eden kelime. En azından Allahü Teala, bu da olabilir böyle. Allahü Teala, Teala yüce Allah anlamına geliyor. Azze ve Cel, Celle Cihar, Celle Şan'ı demek gerekiyor burada böyle. Peygamberler anılınca peygamberler, hangisi olsa olsun böyle. Ve melek anılınca da en kısası aleyhisselam gerekiyor. İşte Muhammed aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, bir de melekler anılınca melekler, Cebrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam gerekiyor orada böyle. Peygamberin dışında, dışında insanlara aleyhisselam denmez. Ancak peygamberle beraber olursa olur böyle. Onlar yapabilir böyle. Sahabelere gelince, sahabe anılınca sahabeler, ne gerek o zamanlarda? Eğer sahabe erkekse ve tekse radıyallahu anhü geliyor. Radıyallahu anhü. Allah'ına razı olsun böyle şey. Eğer iki sahabe olursa radıyallahu anhüma. Eğer çok olursa, çok olursa radıyallahu anhüm geliyor. Radıyallahu anhüm. Eğer sahabe kadın olursa radıyallahu anha. Mesela Ayşe radıyallahu anha. İlk anılırsa radıyallahu anhüma. Eğer kadın sahabe çoksa anıldığı zamanlar radıyallahu anhünle geliyor. Radıyallahu anhünle. Demek tek olursa sahabe radıyallahu anhü. Allah'ın razı olsun böyle. Dişi sahabe ise, kadınsa radıyallahu anha. Gerek muhtemelen böyle. Sahabenin dışında tabin olsun, tebi tabi olsun, evlullah olsun böyle. Onlara ne gerekiyor? Rahmetullahi aleyh. Rahmetullahi aleyh. Ona gerekiyor. Radıyallahu anhü ancak sahabe denir bir sahabelere böyle. Sahabe dışında tabi'in, evlullah kim varsa onlara rahmetullahi aleyh demek gerekiyor böyle. Salavat-ı Şerife insanlar olunca dua anlamına geliyor. Bir dua yalvarma böyle. Fakat Rabbimizin elhamdülillah rahmetinin böyle tecellisiyle kul hem peygamberine salavat-ı şerife getiriyor, dua ediyor, hem de kul kendisi burada sevap kazanıyor muhtemelen. Bakın böyle. Hadis-i Şerif Nisa'yı Beyhaki'de Hakim'de Ruh Aleyhisselam Hazretleri men salle aleyye vahideten bir kimse buyuruyor Peygamberimiz bana diyor bir defa salavat-ı şerife getirirse salle aleyhi aşra salavatını Allah o kimseye 10 katı salat ediyor 10 katı. Rahmet edeyim ben. 10 katı. Yani bir insan en kısa aleyhisselam derse bile böyle. En kısası böyle. Allah'ıma salli Muhammed derse bile ona Mevlam ne yapıyor? Allah ondan razı oluyor. 10 katı ona Rabbim saat ediyor. Rahmet ediyor 10 katı böyle. Ve hatta anlıyor aşı hatiyatını. Onu da günahını siliyor Mevlam. Bakın o 10 katı sevap aldı. Bak 10 katı. Herkese bir mi? Herkese 10 katı. Ama getirdiği sıraba şerbeye göre. Kimi cılız olur, cansız olur, uyuşuk olur, kimi canlı olur, sevgili olur. Demek ki kul nasıl sıraba getirmişse Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne onun 10 katı oluyor beraber. 10 katı. Onda kulun günahı siliniyor. 10 tane de. 10 defa derse 100 günah silindi. İnsan farkında değil bunlar. Ve refalehü aşırı derecatın 10'da derecesi artırıyor 10 katı derecesi. Manevi derecesi artırıyor 10 katı. 10'da hangi derecedeyse manevi derecedeyse 10 kadar yükseğe çıkıyor insan böyle. 10 katı. Bir sahabe şerife de mutlaka. Dedim ki sıraba-ı şerife tabii bir peygamber sevgisine mukaynaklanıyor. Ki Mevlam ona salatı getiriyor. Bu kadar değerli bir şey sahibi şerifi getirmek. Burada Mevlam bize buyurdu ki sallu buyurdu. Yani getirin sahibi şerifi. Bu emir. Emir neyi gerektiriyor? Karşılığı farz deniyor buna böyle. Demek ki bu sallu ve sellimu ayet-i kerimesinin nedir gereği? Bunun vecibesi insan üzerine bu farz oluyor. Ne zaman, ne kadar? Ülemaların ittifakıyla ömürde bir defa farz. Şabesi var hiç. Onda bir farz değişiyor. Ülemaların üç mezhebe göre de ömürde bir defa farz oluyor. Yeter mi? Sevabı da mahrum kalıyor. Yani, o var böyle. Evet, ödüyor borcunu. Ödüyor borcunu, fazlına geliyor. Ama tabi bir defa da kalırsa bu, almazsa peygamberini, hatırlamazsa peygamberini, nedir? İmanın zaafı bu derler. Peygamberimiz bizim veli nimetimiz. O bizi İslam'ı tebliğ ediyor. O bizi uyardı. O bize dua etti o dönemler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son nefesinde bile ne yaptı? Ümmeti dedi o dönemler. Son nefesinde bile böyle. Azrail canını almaya gelince Azrail yalvardı. Ya Azrail dedi, benden sonra dedi, ümmeti nasıl canlayacaksın bu dönemler? Bunun dışında bir mecliste onunla bir yerde, oda olsun, cam olsun, sohbet olsun. Hatta yolda bir grup toplanmışlar böylece. Bir mecliste Peygamber ismi anıldığı zamanlar yine burada getirilmesi sahih-i şerife vacip oluyor. Bir defa getirilmesi. Bu da vacip bu temelde. Nedir vacip? Hemen farzdan sonra gelir. Sünnetten üstün, yani terki caiz değil. Ve terkinin günahı anlamı var geliyor böylece. Demek ki bir mecliste, bir toplantıda, evde, camide, sohbette, her ne olursa olsun, dükkanda olsun böyle, Peygamber anıldığı zamanlar, ilk anılıştan bir defa getirme sahibi şerifeyi vacip oldu duyanlara. Tekrar geçerse ne oluyor Peygamber isim şerifleri? Onlar müstahap sorumlu. Yani sünnete yakın sevap onların böyle. Günah yok. Ama sevap var böylece. Bir de namazda, tiyatrodan sonra getirmekte, Hanefi'de ve diğer mezheplerde Şafi'de ve hariç sünnet diyorlar. Şafi'de namazda, tiyatrodan sonra okumak farz. Her namazda Şafi mezhebinde. Şafi mezhebinde o tek bu şekilde farz oluyormuş oluyor. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri evvel nasibi yerim kıyameti ekserühüm aleyye salaten Tirmizi'de. İnsanların bana en yakını buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Kıyamet gününde mahşer yerinde insan en yakını bana. Mahşer yerinde insanların en yakını Peygamberimiz, en yakını Peygamber'e yaklaşabilenler, onun sancı altına sığınabilenler kimler? En çok sahibi şey getirenler muhtemelen böyle. Ve kim daha çok hayatında getirmiş sahibi şerifeyi, o kişi Peygamber'e daha yaklaşabiliyor böyle. Yani mahşerde, cennette yakın olabilir Peygamber. Buradaki yakın ne anlamı geliyor? Yani şefaatine, Peygamber'in korumasına, himayesine layık olmuş oluyor böylece. Hazreti Süfyan Hazretleri buyuruyor ki, Süfyan-ı Sevri Hazretleri, tebii tabiinden kendisi, zamanda bu da müştehitti bu, müştehit-i mutlaktı ve büyük hadis üleması kendisi. Bu anlatıyor, hacca diyor gittim, bir genç diyor, tavapta karşılaştım, çok zaman beraber bulundum tavapta, önce baktım diyor, her durmadan diyor, tavafta diyor, savaşta getiriyor peygamber diyor, savaşta getiriyor diyor. Bu benim dikkatimi çekti diyor, sordum kendisine. Dedim ki diyor gence, ya Şahap, sen başka dua bilmiyor musun? Tavafta hep bunu getiriyor savaş-ı şerifeyi. Bir ah çekti diyor. Bir ah çekti şöyle. Ne oldu hayırlıdın dedim diyor. Şöyle diyor, benim diyor gece babam öldü diyor. Gece babası ölmüş. Babam öldü ama diyor, babam yüzü karardı diyor muhtemelen bakım muhtemelen. Yüzü karardı diyor böyle böyle. Yani insan öldüğü anda içindeki neyse o dışa vurur. İçindeki imanı kamil ise, Allah'ın salih kulu ise o nur, yani sararır mı böyle. Bu sararması yüzün nur alameti böyle böyle. Allah korusun aksi ise yüzü kapkırılır böyle. Ya kapkırılır böyle yüzü Allah korusun. Babam diyor öldü, yalnızdım ben diyor. Babam öldüğüne üzüldüm. Fakat baktım ki babamın yüzü diyor kapkırıldı böyle diyor. Kömür gibi oldu böyle. Tabi içim daha yandı, ağlama başladım. Ağlarken diyor, uykuya dalmışım diyor. Bir mübarek zat geldi diyor, nurlu çok güzel bir zat geldi diyor. Örtmüştü babamın yüzünü, açtı babamın yüzünü diyor. Bir sıvazlı yürüdü böyle, sıvazlı diyor. O anda babamın yüzü hemen diyor, nur gibi sarardı babamın yüzü böyle diyor. Sordum. Sen kimsin böyle? Bak benim babam yüzü kararmıştı. Ben ondan çok korkmuştum. Sen kimsin? Ben de Muhammed Aleyhisselam, peygamber senin böyle böylece. Peki neden babam karardı? İşte bazı günahları vardı ama fakat bana çok savaşa getirirdi babam diyor. Bana çok diyor, o savaşa getirirdi. Getirirdi. Şimdi melek haber verdi bana, melek diyor. Melek haber verdi ki İşte filan kişi öl derten diyor. Onun için geldim, onu sıvazın yüzünü böyle böyle. Bunu Süleyman Sevri bunu diyor böyle. Yani muhadisinden, müşriyetlerden böyle. Devlet ayıbinden, onlar zaten böyle böyle. Biz de karşımızda bu şekilde böylece. Buraya yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri alıştırmızı da Regim Enfü Rejülün. Regime Enfü Rejülün. Şu adamı, şu kişinin bunun üzerine sürünsün şu kişi. Yani sürünsün, helak olsun böyle. Kahrolsun, anlamı gelebilir böyle diye. Zükürt-ü indehü felem yusalli aleyye. Aleyhisselam Hazretleri, benim de ismim anıldığı halde kim bana savaşa getirmezse o kişi artık sürünsün böyle. Çünkü peygambere karşı duyarsızlık, yani peygambere karşı bir sevgi beslememek, bu nedir? Artık kalbin katılığı, kararıma anlamına geliyor. Böyle. Bu anlamına geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri nedir? Rahmet alemindir. Rahmeti lil alemin. Alemlere nur saçan, rahmet saçan peygamber. Her varlık canlı cansız peygamberi sever muhtemelen bakın böyle. Yani taşlar sever muhtemelen böyle. Severler. Medine-i Münevvere'de önce tabi meşri yapıldı Medine-i Münevvere'de. Fakat meşrin, şöyle diyeyim meşrin yapısı temeli taştan örüldü. Üzerine kerpiç kesildi, kerpiç örüldü böyle. Kara kerpiç bile, çamurdan yani. İşçi sığınmadı bile kireçte falan böyle, kara böyle. Ondan sonra direkte dikildi, hurma direkt dikildi. Şimdi hurma dalları. Ancak gölgelik. Yağmur yağdığı zamanlar içeri yağmur yağdı böyle. Tabanda döşeme yoktu tabii. Hasır da yoktu böyle. Kıtlık o zamanlar böyle. Toprak böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cuma günleri hutbe okurken kuru bir hurma kökü vardı. Hurma kökü vardı, kuru bir tane. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onun hurmanın köküne gider. Biraz onu dayanır böyle elinle. Onu dayanır, elini koyar böyle. Elini dayanır böyle, hutbe okurdu böyle. Bu şekilde ayakta, o koruda. Sonra bir kadın geldi, sahabeden bir kadın geldi. Dedi ki, ya Resulallah, benim bir kölem var dedi böyle. Mesleğe marangozluk. Medine halkı anlamazdı ağaç içlerinden. Bir anlamazdı bunlara böyle. Bu köle başka bir yerden savaşta esir alınmış değilse böyle. Dedi ki, kadın, ya Resulallah, benim bir kölem var. Bu marangoz benim kölem. Eğer dedi, ya Resulallah izni verirsen, sana bir hutbe yaptırayım böyle. Mimber yaptırayım, hutbe okumanın için böyle. Bir şey böyle. Peygamber de kabul etti bunu. Peki yaptır bakalım dedi böylece. Ve o kadın yaptırdı kölesine. Üç basamak oturma yeri. O kadar böyle. Tahtadan. Tabi planı yok böyle. Rendi yok mu tabi böyle. Boya boya bir şey böylece. Yalnız onu tabi kesti onu hurma ağaçlarına kesmiş onları o köle böylece. Kolun tahta haline yaptırdı böyle. Üç tane basamak merdiven. Bir oturma yeri bu şekilde böylece. Bu ilk cumaya yetiştirirler bunu, bu minberi. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kutbu okumak için oraya çıktı bu terimler. Ağaca kökten dayanamadı kurumun köküne, oraya çıktı aslında böyle. Çıktı, kutbu okuma başladı oradan böyle. Tabi yüksekte, etrafı herkes görüyorlar. Daha güzel olur orası da. Oldu ama kurma kütüğü den bir ses gelmeye başladı kurma kütüğüne muhtemelen. Hadis-i Buhari'de hadis-i Buhari'de böyle şey. Üç rivayet var bu şekilde sahabelerden. Yani herkes o sesten bir şey çıkarıyor böyle. Sahabenin bir kısmına göre on aylık deve gibi diyorlar böyle. Bir on ayda doğurur. Yani doğum sanır şeklen deve gibi bir ses çıkarıyor böyle. İnliyor yani böyle. Bazı sahabelere göre o sesi yorumlamaları, yani herkes duyuyor sesi, yorumlamaları bazına göre de çocuğun ağlaması gibi. Şu ağlaması gibi böyle. Diğer sahabelere göre de sanki bir şey ortadan çaldıyor, patlayıp infilak edecek, patlayacak böyle. Yani bombik patlayacak gibi böyle, infilak edecek. O şekilde böyle bir ses geliyor. Peygamber Aleyhisselam böyle Roma'nın köküne baktı. Tabii o görüyor onu durumu muhtemelen böyle. İndi aşağı bir anlardan, sıvazladı, sarıldı muhtemelen. Sarıldı. Sarılınca nasıl bir çocuk ağlar da annesine kucağı alır, çocuk sıvazı böyle, yaparacak böyle. Epey bir devam etti muhtemelen böyle. Hadis-i Buhari'de muhtemelen böyle. Efsane değil bu. Bütün bunu sahabeler duydular. Orada bulunanlar duydular böyle. Bakın bir kuru hurma kütüğü bile Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri onu bırakınca onu eline sürüyor, ona yaslanıyordu. Ondan bir taat fiil alıyor muhtemelen. Alıyor böyle. Ondan alıyor bunlara böyle şey. Her varlığın tabi canlı, cansız bizim açımızdan bunlar canlı, cansız. Allah katında hepsi bir onlara böyle şey. Ondan bir şey alıyor böyle şey. Bir örnek daha vereyim. Tabii o dönemde tabii savaş esir alınıyor savaşlarda. Genelde alınan esirler o dönemde artık bir mahzenlere, yer altına böyle karanlık yere kapanır. Ağaç tuzlu kalır. Şu arada bir az bir şey ekmek, kuru ekmek atarlayacak ufak bir pencereden kendisine ve yaparlar böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne yapardı muhteremler? Esir geldi mi onları dağıtır sahabelere bazen birer alın bunları, elini götürün. Esir diye değil, misafir gibi bunu bakın, misafir gibi. Yani esir Müslüman değil ama. Yani Müslüman esir alınamaz. Gayrimüslim bunlar böyle. Müşrikler şunlar bunlar bu şekilde. Yani bunları hesabına taksim ederdi. Alın bunu, evine götürün bunları böylece. Yerinize yedirin bunları da böyle. Buna bakın bakın böyle. Yine bir esir. Tek bir esir getirilmiş. Tabi tek getirilince Peygamber Buyurik Aleyhisselam Hazretleri bunun meşride. Bir direğe bağlanın. Yani kaçmamışsın tabi böyle. Meşride. Gece orada kaldı bu esir mescide kaldı. Tabi akşam namazı kılındı, yatsı namazı kılındı mescitte. Ertesi günü Peygamber sordu Esir'e, ne hissediyorsun? Ne gibi halim, ne istiyorsun bakalım? Ya Muhammed beni bırak dedi böyle. Neyse fidye vereyim, fidyeyi vereyim, beni bırak böyle. Peygamber şey baktı ona, bir şey demedi o da böyle. Ertesi günü aynı olay oldu. Üçüncü günü yine yalvardı Esir. Ya Muhammed. Beni dedi, bırak dedi, gideyim ben de, diye fidyemi vereyim. Burada Aleyhisselam Hazretleri fidye istemez bir şey böyle. Dedi ki sahabelere, çözüm bunu gitsin, bırakın gitsin bakalım. Tabi, tabi sahabeler çözdüler ipini böyle, rahat rahat çıktı bu. Ama tabi o anda o kadar sevindi. Sevindi ama, meşten gitti. Güney tarafında hurmalık vardı. O dönem yakın dönem hurmalık vardı. Hurmalar gitti, yok, gidemediler böyle. Dünya karardı böyle. Bir huzursuzluk, günün darlığı, bir sıkıntı. Halbuki mescitte bağlıydı, ipli kireye bağlıydı. Esirdi. Ne olacağı belli değil onun açısından. Ne olacağı belli değildik onun açısından. Esirdi. Ama Mescid-i Nebevi'de Peygamberimizin sohbetinden, namaz kılırışı okumasından o almış bir şeyler, manevi almış. Manevi feyiz almış, tat almış. O anda muazzam huzur olmuş böyle meşte böyle. Böyle ruhsal huzur olmuş, o kadar mutlu olmuş ki böyle bu hale gelmiş. Onu kendisinden zannediyor, bilmiyor tabii nereden geldiğini bunların böylece. Ama kendi orası salıverildi, dışarıdaki kurmalara gidince o hale gitti kendisinden böyle. Anladı ki huzur Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den. Gidemedi hemen. Orada bir kuyu vardı. Hemen kuyu kuşu abdest aldı. Temizlendi, geldi. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ben de Müslüman olacağım ben. Gidemeyeceğim dedi. Yani Peygamberimizin böyle feyzi muhabbeti bir enerji kaynağı, manevi enerji kaynağı. Bir öyle daha vereyim inşallah. Hadi Zeyd bin Harise. Kur'an'da isminin tek sahibi odur. Kur'an-ı Kerim'de tek bunun ismi geçiyor. Zeyd'in diye Ahzab suresinde. Tek bunun ismi geçiyor. Peygamber'in sevdiği bir sahabe kendisi. Bunu çocukken kaçırmışlar. Köye tacirleri kaçırmışlar bunu. O zaman öyle bir adet vardı böyle, köle tacirleri, canavar vahşiler böyle, kadınları şöyle kaçırdı bunları böyle. Bunu kaçırmışlar bunlar, satmışlar bunları böyle. Hatice Validemizin de kardeşi bunu satın alıyor köleyi, getirip Hatice Validemize bunu hediye ediyor böyle. Köle bir mal o zamanlar böyle. Hatice Validemiz de bunu ne yaptı bunu, Radıhan Hazretleri, Peygamber hediye etti Peygamberimize. O anda henüz daha peygamber değil ama muhtemelen. Bundan önce oluyor bu olan böyle. Peygamber Hazretleri tabi insan neyse o odur muhtemelen böyle. O ahlakı, güzel ahlak böyle, yumuşaklık, vicdan, merhamet sahibi. Tabi ona köye gözüyle bakmadı. Onu evlat gibi edindi evin içerisinde. Diğer taraftan tabi Zeyd kaçırılmış, annesi durmadan ağlıyor. Yavrusu kaçırıldı. Biliyor köle edildiğini, satıldığını. Nereye götürüyor bilmiyor ama. Babası da ağlıyor. Bunun üzerine babası tutuyor. Ne kadar parası varsa, altına varsa bunları yanına alıyor. Torbaya koyuyor bunları. Bir de kardeşini alıyor yanına. İki erkek kardeşini alıyor yanına. Biniyor devesine, başı aramaya oğlunu. Tabi kabile kabile gidiyor, oraya gidiyor, burada dolaşıyor. Sonra Mekke olduğunu duyuyor bunun böylece. Mekke'ye geldi, sordu. İşte ziyaretinde benim bir oğlum vardı, işte kaçır köle oldu bu şekilde. Mekke'deymiş, acaba kimin kölesi burada? Dedi ki, Muhammed diye biri var dedi, Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber dedi o zamanlar. Onun kölesi. Nasıl bir adam bu adam acaba? Yani laf anlar mı acaba? Bunu bize verir mi acaba? Ya para karşılığında. Hele çok iyi bir insan. O gün müşriklerin medet ediyor Peygamber. Peygamber evine geldi muhteremler. Dedi ki, ya Muhammed Aleyhisselam, benim oğlum Zeyd dedi, senin yanında köleymiş dedi sen de bir şekilde. Annesi boğazından bir şey geçme annesinin böyle. Uykusu annesini böyle böyle. Annesi de zayıfladı, artık bitap hale geldi böyle, yeme içmez, devamlı gözyaşı akıyor böyle. Ben babasıyım, içim yanıyor, ben de ağlıyorum. Bak şu kadar bir zamandır dedi böyle. Şu kadar bir zamandır Arap Yarımadası'nda dolaşıyorum dedi böyle. Kabile kabile onu arıyorum böyle işte böyle. Şimdi burada buldum. Ne istersen para. Tabii ki benim bedelenmesi gerekiyor para alındığı için. Ne istersen para vereceğim. Ne olur oğlum bana verir misin böyle. Burada Aleyhisselam Hazretleri de para var istemem bu şekilde böyle. Oğlunu Zeyd'i buraya çağıralım. Buraya çağırayım. Ona soralım. Eğer sizinle gitmek isterse bir şey istemem. Alın götürün. Buraya kalmak isterse o zaman gönderemem. Burada kalır bu şekilde. Tamam derler. Tabii bir evlat kalır mı? Annesinden mahrum, babası ayına gelmişler. Tabii koşarak gider böylece. Haber gelen Peygamber Hazretleri Zeyd'e Zeyd geldi. Yani sordu. Sen bunu tanıyor musun? O benim babam o. Bu da amcam benim bu. Tabi sırala birbirine bunların. Şimdi Peygamber Sultan Aleyhisselam Hazretleri dedi, ya Zeyd. Baban seni arıyor bu kadar zamandan beri. Annen böyle ağlıyormuş. Baban gözü işte akıtıyor. Seni istiyorlar. Ben fidye bir şey almayacağım böylece. Eğer istersen babanla git. Kabile git, annene git böyle. İstersen burada kal. Durmadan şöyle bir durdu böylece. Bir babasına baktı, annesine aklına getirdi. Bir de ayrılacak peygamberimizden, yine de peygamber değil anlamadı. Ayrılacak, yapamadım dedi böyle. Dedi ki ben burada karşılandım orada hem de. Baba şaşırdı, amca şaşırdı. Nasıl olur ya bu ya? Allah Allah bu ya. Bu köle sahibine anlamı unutuyor mu şekilde böylece? Gitmedi muhtemelen böyle. Yani peygamber, bakın sevgisi muhtemelen, yani kölelik şeyine kalıyor da annesi muhtemelen gidemem oraya bunlara. Cuma günleri sarhoş gelmek daha da sevap cuma günleri. Tabi her zaman getirmek gerekiyor bunları böyle. Yani sayısı yok bunun. Daha böyle. Yürsemez iftar eyyâb-ı hüküm yevmen cumu'ati. En eftal gününüz yürsemez etleri cuma günüdür. En faziletli gün hafta içerisinde haftanın bayramıdır. Cuma günleri. Cuma günleri böyle. Ne oldu cuma günü acaba muhteremler? Aslında cuma. Ve bitirsin cuma demek muhteremler. Aslında cuma. Adem babam bugün yaptı ya. Adem babam muhteremler. Cuma yaptı böyle. O gün ruh üfleni yakınırsa böyle. O gün cennete girdi. Aleyhisselam Hazretleri. O gün dünya indirildi. Cuma günü indirildi. Dünya indirildi. فَاَكْسُرُوا عَلَيْيَ مِنْ وَسَعَاتِ ف۪يهِ Gül Arslan Hazretleri, Cuma günü bana sadece daha çok getirin buyuruyor. Cuma günleri. Daha çok getiriniz. Fihin saati de giyin, aleyye. O hemen bana arz olunur sadece böyle. Bana bildirilir. Peygamberimizin kabrinin başında Mevla bir melek yarattı muhtemelen. Bir melek yarattı böyle. Bu meleğin tek görevi var böyle. Kim peygamberi sarhoşa getirirse yeryüzünde, melek hemen bunu oradan alıyor, oradan duyuyor, peygamberi bunu iletiyor. Ya Resulallah, işte Afganistan'dan, Hindistan'dan, Türkiye'den, Almanya'dan, Kanada'dan, Afrika'dan, şuradan buradan filan oldu filan. Baba ismini beraber böyle, sana üç tane sarhoşa getirdi. Beş tane getirdi muhtemelen böyle. Peygamberi de aynı onu iade ediyor böyle. Allah'tan rahmetin buyuruyor, dua ediyor böyle. Nasıl şimdi mesela uyduyla böyle, iletişim sallanıyorsa bir uyduyla böylece, o da bir demek ki mani uydu muhtemelen, melek böylece böyle. Anında alıyor böylece, getiriyor böylece. Gazne şehrinde, Gazne, Afganistan'da, Gazze şehrinde bir Allah'ın sevgili salih kulu borçlanmış. Ne almış böyle? Kanepe mi almış? Halı mı almış? Taksit de yok. Arpa almış, arpa. Aç kalmış o çocuğu. Evinde takılı bir şey yok, bir şey yok. Gidiyor, bir tanıda tüccara gidiyor. Ondan arpa alıyor. 3 sefer, 5 sefer gidip alıyor da biraz böyle. Ödeyemiyor mu derler. Arpa mı böyle? Hanım böyle el değerini çekiyor. Ekmek yapıyor bundan. Kur ekmek yüklüyor kapı çekiyor böyle. Gene bitiyor. Çünkü alışıyor ekmek devletten. Gene gidiyor. Gene yalvarıyor. O da gene veriyor. Tabii borç arta arta yükselmiş. Olmuş, 300 dirhem olmuş borç. 300 dirhem borç olmuş yani bu. Sonra artık borç almak gerek kalmıyor ama ancak kazandığı para ile arpa alabiliyor. Arttıramıyor böyle. Yani borç ödeseyi biraz çoğu şey aç kaçacak yine kalacaklar. Fakat tabii üzülüyor çok böyle. Çok üzülüyor böyle. Muazzam derdi var, sıkıntısı var, patlıyor borçtan da. Ah birisi ne olacak ölürsen böyle diyor muhtemelen böyle. İçi yanıyor, korkuyor, borçtan korkuyor. Çok zor borçlar muhtemelen böyle. Allah ödül versin muhtemelen böyle. Ama dikkat edin, çok çok çok zor muhtemelen böyle böyle. Yani şehit bir olsa kişi cennete giremiyor ona muhtemelen. Azap olmuyor ama cennete giremiyor muhtemelen böyle. Borçlanan böylece. Bir muhterem zatın birisi İslam ordusunda savaşırken bir ara ordu bozulmuş. Yani bozuğa uğramış ordu. Gece bir savaşında ordu karışıyor. Böylece kaçmış ordu böyle böyle. Bu tabi karanlıkta o da kaçıyor. Ordu dağılmış, bozgun olmuş. Orduyu kaybediyor bu. Tek başına kalıyor. Artık çölde oraya gidiyor, buraya gidiyor, bakıyor. Bir ışık görüyor bir yerden. Niye bakayım oraya diye acaba kim bunlar? Tabii Müslümanlar mı? Yoksa karşı taraf mı acaba? Onu da bilmiyor. İşte yavaş yavaş pek görünmeden böyle yere sünerek münerek falan gidiyor bakıyor. Kur okuyorlar. Oh! Tamam seviyor. Kur okuyorlar böyle. Oraya gidiyor oturuyor. Bir ışık ama kandili değil. Mum değil. Ama bir ışık var orada böyle böyle. Durmuş da bilmiyorum ben böyle. Kur okuyorlar. Sonra biri diyor ki buna gel de benim dizime başına yat uyu sen. Sen çok yorgunsun diyor buna böyle. Sesin yok, yorgunsun. Koy diye benim dizime başına uyusam biraz böyle diye. O başa böyle uyuyordu öyle. Uykusundayken bakıyor. Atlar geliyor, atlılar geliyor böyle. Uçarak atlar böyle. Uçarak gidiyorlar, gidiyor, otlar gidiyorlar. Havadan uçarak gidiyorlar. Yalnız bir atlı, atın ayağı topal biri. O en arkada, en az o geliyor. Ama çok yavaş böyle. Böyle uçmayı yürüyemiyordu böyle. Atı topal. Zor zor geliyor. Şimdi bu tabii rüya ama net açık rüya. Sadaka rüya böyle. Görüyor. Ona soruyor, siz kimsiniz? Bak onlar uçup bittiler bunlar. Kim onlar? Onlar diyor şehitler diye böyle. Onlar şehit oldular. Uçup cennete gidiyorlar bu şekilde. Peki sen, ben şehit oldum ama benim diyor borcum var bir sene diye böyle. Böyle olduğu için diyor, ben gidemiyorum cennete böyle böyle. Peki senin kime borcun var diyor. O da söylüyor. Humus'a diyor. Suriye'de muhtemelen Humus'ta böyle. Humus'a diyor. Benim evim. Orada ben Humusluyum diyor. Benim de bir annem var, bir de benim kız kardeşim var. Baba öyle böyle. Bu bekar bir kendisi böyle şey. Eğer sen diyor Allah için bir ilk yapıştan bana diyor, Humus'a git diyor. Buna sokan ismini veriyor, evin adresini buna veriyor. Bu eve git böyle böyle. Benim bir annem var, kız kardeşim var diyor. Annem ismi şu, kız kardeşim ismi şu. Onlara de ki diyor, filan yerde ben diyor, elime geçen diyor, adamın tabi altın paralar. Onlara bir küpe, küçük küpe koymuş, saklamışım bunları diyor. Bir onlara bile. Ona de ki diyor, filan yerde oğlunun altın parası varmış. Benim diyor Humus'ta diyor filan kişiye borcum var diyor böyle. O benim borcum versinler diyor. O benim bu kuturum böyle böyle. Bu sabah uyanıyor. Bir bakıyor ki mezarlıktaymış orası. Orada mezarmış orası böyle. Bakıyor mezarlıkta böyle böyle. Demek ölenler Allah dostları muhtemelen toplanmışlar bir araya. Bak kulaklandı böyle. Kulaklandı böyle. Yani o alem de çok güzel bir alem muhtemelen böyle. Yani dünyalar rahat böyle. Ölüm böyle soğuk geliyor. Sanki bir karanlık bir alem, karanlık kabir, korkunç bir vahşet alemi gelip ölü insana nefis gösteriyor. Değil mi? Yani dünyadan çok ama çok rahat. Yer çekimi yok, tuvaleti yok, şu yok, bu yok, çamaşır yok, yemeğe bir şey yok. Böyle ruhsal bir halk böyle bakıyor. Toplanıp böyle o kadar böyle. Bu hemen tabi kalkıyor, Humus'a gidiyor. Humus'a gidiyor, evi buluyor, kapıyı çalıyor. O kişinin kız kardeşi çıkıyor böylece. İsmini soruyor, bu şekilde. Annesi onu soruyor, bu şekilde denince ona söylüyor. Onu veriyorlar muhtemelen, borç veriyorlar bu şekilde. Şimdi bu kişi de buradan, bu konuya nereye girdik buraya? Demek Gazze'de bir kişinin borcu var. 300 dirhem borçlanmış, ödeyemiyor bunu böyle. Sıkılıyor, daralıyor, bunalıyor. Kimse el açamıyor tabii kimseye. Açamaz eli bunlar böyle. Bir gece rüyasında Aleyhisselam'ı görüyor muhtemelen peygamber. Aleyhisselam'ı görüyor rüyasında böyle. Rüya aleminde ama açık net rüyada bir görüyor. Peygamber Aleyhisselam geliyor yanına. Buna soruyor. Senin ne derdin var? Niye bu kadar sıkıntın sen böyle? Biliyor musun? O sorun böyle. Ne bu işlerin sıkıntı var? Ne derdin var senin? Diyor ki ya Resulallah. Ya Resulallah. Benim diyor filan tüccara borcum var. Üçüden borcum var. Bunu ödeyemeyim ya Resulallah. O kadar uğraşıyorum diyor. Hiç diyor bir kur atıramıyorum. Onu ödeyemiyorum buna. Bu Aleyhisselam'ı ona böyle. Sen de yarın sabah diyor Sultan Gazi Mahmud'a git diyor. Kadı Mahmud Sultan Kadı Mahmud git böyle. Ona git diyor. Ona benim selamımı söyle. O sen borcu ödesin diyor. Bu parayı sana versin. Seviniyor ama ya Resulallah inanmaz ki bana diye. Yalan söylüyorsun der. İnanmaz bana ya Resulallah böyle böyle diye. Gülersem Hazretleri ona söyle. Her akşam yatağın üzerine oturuyor. Ayet-i İhlas'ı okuyor. Bana sarhoşa getir 3 tane. Her akşam böyle. Yapmadan önce böyle. Yani dün akşam yine okuyacaktı, niyeti vardı. Fakat o tür uykuya daldı, düştü, uyuyup kaldı böyle. Getiremedi böyle. Ona sen bunu söyle, o sen bunu öder. Benim de selamı söyle. Tabii uyandı, Peygamber'e savaşları getiriyor durmadan böyle. Sabah ipi çekiyor. Sabah olsa gitsem derden. Sabah oldu, namazı kıldı. Gazze'nin Mahmud'un sarayına gitti. Tabi kapıcılar var, nöbetçiler. Ne var? Sultanı görecek. Bak olmaz. Şu bir dakika çok yalvardı. Çok mühim işim var. Bana izin verdiler. İzin verdiler. İçeri girdi. Gazze Mahmud'un oturmuş tahtına. Ne var? Sordu bunu, halini sordu. Dedi, sultanım dedi böyle. Benim filan kişiye 300 lira borcum var. Bunu ödeyemedim bunu. Dün akşam rüyamda Rüşdül Aleyhisselam Hazretleri rüyama geldi. Beni sana gönderdi. Sana selam da söyledi. Sana selam söyledi. Sen bu ödesin dedi senin için böyle buyuruyor. Ben bir şey bakıyor şöyle. Ah bilsem ki Rüşdül Aleyhisselam bana gönderdi. Yani Mahmud'a git. Rüşdül abi demişse diyor ya. Sana canım feda mı diyor. Acaba doğru söylüyor musun diyor böyle. Tabii bunu şahit yok ki şimdi. Nasıl bunu kanıtlasın bu şekilde böylece? Bilsem doğru söylediğini, canım feda Resulullah'a. Evet ya sultanım, ben de evlerim Resulullah'a gördüm böyle diye. Anlatıyor, her akşam okuyormuş Sami Şerifi'yi. Dün akşam okuyamamıştım, uyuyup kalmıştım. Tamam, bu teyemde. Çağırın bakalım şeyini, kimse bunun para işine bakan, mal işine bakan böylece. 300 lira borç, 300 lira borç. 300 lira da hediye bu noktadan böyle. Yeniden sıkırsan yine bana geliyor bu teyemde. Geliyor böylece. Şimdi bakın, yatağına üzerine oturuyor, her akşam üç tane bir şey getiriyor aslında böyle böyle. O akşam gitmedi. Fas'ta, Fas şehrinde, Fas'ın da Sus şehrinde, orada bir muhtemem zat varmış. Adı Muhammed Cezuli denen böyle. Rahmet Hazretleri, yani o zamanın büyük ulemasından, hadis ulemasından, hukuk ulemasından, halkın çok sevdiği, saydığı bir zat. Muhammed Cezuli, Rahmet Hazretleri böyle. Bir gün içine bir sıkıntı geliyor. Buna denilen kabz. Kabz basmadı böyle böyle. Bu heyet olur bunlara bunlar. Kabzları bas talebi var böyle. Kimin gönlü uyanıksa biraz, onlar bunu daha fark ederler muhtemelinde. Hiçbir sebep yokken, aklında gönlü bir şey yok böyle, hiçbir olay yok böyle, hiçbir şey yokken böyle, işte bir sıkıntı, bir darlık gelir böyle. Böyle kabz hali. Bazen de bas talebi böyle. Sevinç, huzur, rahatlık hali gelir böylece. Bir sınavlı insanlara böylece. Evliya da bu hal olur böyle. Onlar olur bu böylece. Bunda işte böyle kabz hali geliyor böyle. Dar sıkıntı, can sıkıntısı. Gideyim diyor şöyle, tabii Fas, Akdeniz'in kıyısında, Afrika'nın da kuzeyinde, çöl bittiği yerde. Bu çıkıyor böyle o su şehrinden, çöle doğru gidiyor böyle. Yalnız böyle. Oraya böyle derken böyle, namaz vakti olmuş, abdül alması gerekiyor. Fakat su araması gerekiyor. Bulamazsa değmeyecek böyle. Şöyle yatırıyorum, bakınırken, sağa sola dolaşırken, bakıyor bir kız çocuğu, 15 yaşında bir kız çocuğu, yerden su fışkırıyor, kuyu varmış orada, su kendi yuvarlara fışkırıyor, kız tutuyor kabını dolduruyor, ve gitme başlıyor. Bu hemen kuyun başına geliyor, bakıyor, ama su çok derin, çöl kuyuları, içi karanlık görünmüyor bile yani böyle. Su çıkmıyor. Kovamama bir şey yok yanında da böyle. Alamayacak. Kızın peşine gidiyor. Kızım Allah aşkına bir dakika durur musun yavrum? Durayım amca diyor böyle. Ben de abla hocam kızım diyor. Seni karşılarını gördüm. Kuyudan su sana çıkartacak. Hep su çıkıyor böyle diyor. Doldum böyle diyor. Nasıl olur bu iş böyle diyor. Kız şey bakıyor ona böyle. Gülüyor kız. Amca be, sen boşa yaşamışsın be diyor böyle. Yani kuyudan bir su çıkaramayan insan diyor, yani olur mu ya böyle be, sen boşa yaşamışsın be böyle. Ben sana benim su aldattın sen bunu, aldattın bu şekilde. Kız da söylüyor, kızım sen nasıl makam erdin böyle, böyle bu keram erdin böyle diyor. Kızım ne yaptın, ne amel etsin böyle. Amca ben de çok peygamber aşıkım bir peygamber. Her gece hayalimde peygamber hazretleri böyle diyor. Gündüz onun hayalimde, gece rüyamda hep ona savcı getirdim, savcı getirdim ben. Devamlı böyle. Dilimde, kalbim savcıya devamlı böyle. Ona getirdim böyle diyor. Bu şekilde diyor, bu sarvaş şerifin nuruyla diyor, Rabbim gönlüm açtı. Bütün kalbimdeki kararlılık gitti, pas gitti, gönlüm nurlandı. Rabbim böyle yaptı ona bu şekilde böyle. Peki kızım diyor, orada namazını kılıyor, artık bırakıyor gezmeyi. Evine dönecek şimdi bu. Kendi kendine kınama başlıyor. Yani tanınmış bir kişi, ilmi hadiste, ilmi fukuta tanınan bir kişi, meşhur bir kişi. Ama bir kız çocuğunun erdiği şeye ermeyelim. Yani boşa yaşamışım, bir balda sap olamamışım. Ve kendi kendine kınaya böylece yine dönüm geliyor. Hanım soru neyi? Hemen döndüğün geldi. Sen kalacaktın birkaç gün, gelecektin birkaç gün diyor. Öyle de içime doldu böyle. Tabii söylemiyor hanımı da böyle. İçine konuşmak da gelmiyor yani bir sıkıntı, can sıkıntısına böyle. O gece evinde yastıdan, camiden geliyor. Okuyor okuyacaklarını. Yatıyor. Her yaşın yattığı gibi. Ama uyuyamıyor muhtemelen. Devamlı kendini kınıyor. Herkes beni severdi, sayardı. Bilema, alim, şu bu derdi derdi diyen. Ben de kendi vicdanlarım, kendi kendime böyle. Yani halkın bana teveccühen dolayı, yani ben de kendim bir insanlarım kendime böyle. Ama kızı görünce, anlıyor kendisini, böyle işte bir pişmanlığı, tevbi istiğfar böyle, peygamber şeylere getiriyor, uyuyamıyor böyle. Girerse geçmiş. Bakıyor, hanımı kalkıyor yataktan. Hanımı kalkıyor. Tabi tuvalet dedi bir şey var dedi, öyle tahmin ediyor böylece. Ama kadın abdüz alıyor. Dışarı çıkıyor kadın. Gecenin yarısından sonra derler. Kadın dışarı çıkıyor böylece. Allah Allah. Ne diyor bir kadın bu şekilde acaba böyle? Abdüzünü görmüyor mu kadın tabi böyle? Dışarı çıktığını görüyor. Hemen kalkıyor. Üzerine bir şey alıyor. Kadına görünmeden onun peşinden onu takip etmeye başlıyor böyle. Nereye diye kalan bu kadın böyle? Allah Allah. Acaba bu kadın beni aldatıyor mu kadın beni acaba? Tabi hemen o zana kapılıyor haklı olarak da. Ona görünmeden arkasından kadını izlemeye takip etmeye başlıyor böylece. Kadın deniz kıyısına geliyor. Yakınmış böyle bu şeyle deniz kıyısı Akdeniz kenarında. Kadın deniz kıyısına gelince kadın denize yürüyüp gidip bir adaya gidiyor orada. Kadın suyun denizine yürüyor böyle. Ada görünüyor karşıya. Yakın küçük ada varmış. Oraya gidiyor böyle. Toplanmışlar. Merak kadın kırklarmış böyle. Allah Allah. Boşuna kendine mahvediyor. Allah Allah diye bak ya. Ben de kendimi devanesi görmüşüm böyle. Hocayım hacıyım diye böyle. Bak, ya. Bak kısa bu şekilde. Bak benim eşim diyor bak diyor. Nereye olmuş diye kime karışmış böyle. Sonra yürüyünce anlıyor kerametini. O da bekliyor böyle. Bekliyor. Sabaha karşı kadın gene gelmeye başlıyor. Su üzerinden böyle. Yürüyüp gelmeye başlıyor. Böyle. Ona görünmeden hemen kenardan daha hızlı gidiyor. Eve geliyor yatıyor bu. Tabii kadın geliyor. Kadın yatağına giriyor. Bu horlak yapmazsan böyle. Horlak falan yapıyor böyle. Uyumuş şekilde böyle bir şekilde. Sabah namazı oluyor tabii. Namaz kılıyorlar. Kadın evde o camiye gidiyor geliyor. Şimdi kadına konuşacak şimdi bu. İşte başta işte falan şöyle bir kerama sahibimiz, işte suda yürümüş, şu olmuş şekilde. Kadın sanki çok hiçbir şey bilmiyor, sahip bir kadın gibi. Öyle mi Allah nasıl olmuş? Falan buna artık patlıyor, dayanamaz böyle. Allah aşkına doğru söyle bana böyle. Ne ettin dün akşam, ne ettin dün akşam sen diyor. Arkadan takip edin ya beni, görmüyor musun? Arkadan görmüyor musun böyle diye. Allah Allah, sen beni gördün mü? Görüyorum tabii. Arkamızda göre bizim böyle diyor. Yani kalp gözünün diyor, kalbin bir yok bir şey etti. Kalp her türlü göre böyle diyor. Arkamın tanrı gördün sen böyle diyor. Peki ne zaman sen diyor bu makamerden diyor, kız geldin diyor. İlk yerine gece yine oraya gittim oraya böyle. Yani 40 sene elimiş öyle. 40 senedir ben oraya gidiyorum oraya böyle. Peki dedim niye ben onu şimdiye fark edemedim diyor. Niye ben onu fark edemedim şimdiye kadar? Diyor dua da kıza diyor. O kıza dua et böyle bana. Kız görünce diyor, için yandı diyor, kendine geldin diye böyle. O ene gitti böyle diyor. Ene gitti böyle, benlik. Benim için gitti böyle diyor, küçüldün diyor, kendine geldin diyor. O zaman diyor, Samer bu mesele bunu böyle. Yine bu kadına soruyor, peki sen nasıl bu makam verdin? Ne yaptın sen bu şekilde? O da peygamber aşkı diyor muhtemelen makam verdi. Peygamber aşkı peygamber sevgisiyle bırakıldı. Peygamber sevgisiyle, ben diye kızken daha çocukken bile değil ya, hep diye peygamber rüyamda gördüm, arsam gördüm böyle. Hep ona sana bir şey getiriyor diye. Bu şekilde. Bunun üzerine bu zat ne yapıyor? Bir kitap yazıyor orada. Sırf sarı şiir yazıyor böyle. O Delil-i Hayrat adı böyle. Delil-i Hayrat kitabı yazıyor orada böyle. O böyle. Yazıyor bunu. Sarı şiir üzerine bu şekilde. Tabi bu da sonra zamanla eriyor muhtemelen bu şekilde. Sonra tabii rahmet oluyor gün geliyor muhtemelenler. Rahmet olunca aradan 77 yıl geçmiş aradan. Mezara görmüş, geçmiş şekilde. Düşman işgal ediyor orasını. Suş yerini. Önce bu sefer tutuyor bunu sevenleri. Sevenleri tabii seven görenlerin evlatları bırak bunu diyorlar böyle. Bunu diyor mezarına kazalım. düşmanın ayakta kalması bunun mezarı. Bu yere mezarı kazalım. Bu çürümüştür. Şu kadar zaman içerisinde. Kemikleri kalan kemiği onu alalım. Onu da götürüyorum. Başta getiriyorum bunlar böyle. Kazıyorum mezarı muhtemelenler. Kefeni olduğu gibi. Tazım kefeni muhtemelenler. Yani saçı, gözü, derisi hiçbir şey yok böyle. Yüzü sapsarı, gülümser şekilde kefeni çürümemiş böyle. Kullanmıyorum. Alıp götürüyorum. Götürüyorum merrak kuşları böyle. Hala orada mezarı muhtemelen böyle. Hala orada mezarı böyle. Merrak kuşlar orada mezarı. Ve çürümüyor tabii böyle. Yine yanlışı okuyayım inşallah. Bir Arşam Hazretleri. Mesal aleyye inde kabri. Böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. Kim diyor bana savaşa getirirse inde kabri, kabrin başında. Mezarın başında. Semütü'yü onu hemen itlemiştirim onu. Mesal aleyye naiyen eblegat. Kim bana uzaktan savaşa getirirse onu melekler bana tevbede getirirler. Melekler getirirler. Ama kim diyor mezaran başından savaşa getirirse onu kendim duyarım muhtemelen. Bak ne muhatta. Peygamber muhatta olduğu kişi böyle. Asasını böylece. Bunun için mezar ziyareti sünnet-i muhtemelen. Mezar ziyareti böyle. Mezar ziyareti. Hem evde okusam gitmez mi? Gider muhtemelen. Gider ama melek götürüyor muhtemelen böyle. Eğer bir insan kendi gitseye mezarası giderse ne oluyor? O zaman direkt kimse onun yakını ölen kabrinde onu görüyor, okuduğunu duyuyor, dinliyor. Bak muhtemelen böyle. Hem Peygamber Hazretleri'ne de böylece kim nasip olup giderse bir deyimine vereye o savaşa getirirse ben duyuyorum tabii bu şekilde olduğu gibi böylece. Bir alış daha okuyayım inşallah. Çok alış bu konuda var da. Eddavü mahcubun anillahi teala hatta yusalla ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yapılan dualar Allah huzuruna varamıyor muhteremler. Mahcubun anillah. Bir perde oluyor. Mahcup, hicap. Perde anlamına geliyor böylece. Kişi dua eder, Mevla'ya yalvarır ama dua kabul olmamıştır. Olmuyor böyle. Mahcup var Allah. Bir perde, engel oluyor. Gökleri çıkamıyor dua böyle. Ne zamana kadar? Peygamber'in sahibi getirinceye kadar muhtemelen böyle. Yine hadis-i şerifine buyuruyor. Dua'yı yine salatı beğenler layır ediyor. Eddua beğenler salatı. İki saat arası yapılan duada, o duada geri çevirmez. İki savaş arasında beğenir. İki böyle. Yani duadan iki savaşları getirir. Duadan savaşları getirirse, o dualar katında kapalı muhtemelen. Tabi kaderle örtüşürse muhtemelen böyle böyle. Demek ki bunu yapma gerekiyor. Duadan önce elhamdülillah Rabbi alemin diye sonra peygamber sahibi getirmek gerekiyor. Ondan sonra kulisini isteyecek. İsteyecek. Sonunda yine sahibi şey getirecek böyle şey. Evren sahibi şey getirildi. Sonra getirildi. Ara dua yapıldı. Onu melekme geri çevirmiyor muhtemelen böyle. Eğer kader ötüşürse böyle şey melekme kabul ediyor bu şekilde bunu böyle şey. Yalnız tabii her ibadet gibi Sarabat-ı Şerife de iki uzuv var. Dil, kalp. Bir kalp. Yani dil olsa olmadır. Dil olsa böyle şey. Mesela bizler namaz kılarken namaz kılıyoruz elhamdülillah ama namaz kılarken ne yapıyor? Şeytan bize her şeyi veriyor size namaz kılarken. Neden? Dilimizi okuyor. Fatih okuyor, zamanı okuyor, dilimiz okuyor ama kalp gafil olmuyor. Bak böyle. Kalp gafil iken, dil okurken ne oluyor? Şeytan yine kalbe gelip musallat oluyor. Mesela bu şey böyle böyle. Eğer dil ve kalp birleşirse, iki tel gibi böyle, artı eksi. Tek tel yapmıyor böyle. İki tel birleşti mi, ayrıntı oluyor, makine çalışıyor, fabrika çalışmıyor değil mi? İki tel bir yana dokunmuyor. Dil ve kalp mi? Demek ki kişi ne yapacak? Ne yapmamız gerekiyor? kalpte yani böyle, gönülden böyle sarışı götürürken, okurken dil ve kalbin böyle olması gerekiyor bunların böyle. İhlas budur işte böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mahşerde en büyük şefaatçi. En büyük şefaatçi mahşerde. Ona denir şefaat-ı kübra. Makam Mahmud. Vesile makamı denir bunlara. En büyük şefaatçi. Kimlere şefaat? Gülü Aleyhisselam Hazretleri ümmetinin günahkarına bırakmıştır. Ümmetimin günahkarına şefaat. Günahkar olmayanlara hatta kendini kurtarıyor kendisini. Mahşerde hesap başında sahabı çok geldi. Hatta kendini kurtardı kendisini bence. Hatta sahabı çok fazla ise ne oluyor? Ona bir de hak veriliyor. Şefaat hakkı veriliyor. Şefaat hakkı böyle. Yani kişinin sahabına göre, amen imanına göre ne oluyor böyle? Ona hak veriliyor böyle. Şefaat hakkı tanıyor böyle. Kimine bir kişi, o kadar bunun için böyle. Şimdi asıl saadette muhteremler Medine-i Münevvere tabi çok kıtlık vardı böyle. Muhacirin geldi dışarıda Mekke'den ve diğer başta kabilelerden böyle. Yine muhacirin hicret edinler böyle. Tabi devletine getiremiyor, evini eşyasına getiremiyor, parası yok Hüseyin abiye böyle. Artık eski püskü bir şeye bürünmüş, çölleri açmış, Medine'ye gelmişler böylece. Aşırı kıtlık vardı muhtemelen. Bir eshab-ı sufi vardı böyle. Onda aşırı fakir bunlar böylece. Peygamber buyurdu eshab-ı ikramına, herkes evine giderken akşam götürsün buradan götürebilir, yemeğe, yemeğe böyle. Kimi bir kişi alır böyle, o kadar yemeğe muhtemelen böyle. Kimi üç kişi, sahibi muhtemelen 10 kişi alır muhtemelen böyle. 10 kişi böylece. Olay böylece. Bakın değil mi? Ne oluyor? Herkes durumuna göre ne yapıyor? Kim acayip bir kişi gücü yetiyor doyurmaya. 2, 3, 5, 10 kişi fazla adam olurdu olay böylece. Şefaat da bunun gibi muhtemelen. Şefaat da bunun gibi. Kişinin bazının ev hesabı artmış. Bol hesabı vermiştir. Kendini kurtarıp garanti tamam. Hakkı var ne kadar ama ancak bir kişiye yetiyor gücü muhtemelen. Bu şekilde böyle al bakalım bir kişiye böylece. Kim? Hesabı görülmüş, ayrılmış, imanlı ölmek şartıyla ama cehennem fırkası ayrılmış. Bu şekilde böyle al bakalım birisine bakar, al bak. Bakın işlerinden artık kimi o anda daha çok seviyorsa, annesi, babası, evladım artık tabii kimden varsa bir işler, bunu bir işlerinde böyle, acaba bu trende. Kimine 10 kişi, 50, 100 kişi, 1000 kişi o da çok sefer şey, hakkı bu şekilde. Fakat en büyük şefaat makamı da Peygamber'e veriyor Aleyhisselam muhtemelen böyle. Veriliyor. Bunun için işte sabah şerife Peygamber'e bir irtibat, bir bağlantı böyle. Hatta Medine'ye gidenler şu yapmaları gerekiyor. Ravza-i Muttahar'da oturuyor sanki ben muhtemelen. Otur Ravza-i Muttahar'da oturuyor böylece. Tabi onu külüye vermez. Tabi soğuğa döner böyle. Peygamber'in kardeşine döner böylece. Üst çek otur orada böylece. Gözünü kapar. O anda Peygamber'in huzurunda gibi olur böyle muhtemelen. Olur böylece. O zaman ne yapar? Sarşı böyle. Allahümme salamu aleyhi ve sellem böyle. İstişare okur böyle. Yavaş yavaş okur böyle. İstişare okuyabilir böylece. Hastalandı, okuyamadı bir gece. Peygamber melek soruyor. Neden bu akşam o getirme buna? Hasta mı yarası Allah? O senin ümmetin hastalandı. Peygamber Allah bana şifa veriyor. Bir derdi var. Kendi hasta değil ama başka derdi var. Sıkıntısı var, derdi var. Gene getiremem bu şekilde böylece. Peygamber soruyor meleğe. Neden ümmetimi sahip getirmeden bana? Yalnız çok sıkıntı derdi var, çok rahatsızlar böyle. Peygamber'e dua edin muhtemelen böyle. Yine ümmetin birinden onun sahip başına gelmiyor. Her zaman gelene gelmiyor. Soruyor meleğe, getiren meleğe. Benim ümmetim niye getirmeden sahip-i şerifiye? O öldü ya Resulallah. Şu anda öldü o. Şimdi mezara gömülecek. Peygamber'e muhtemelen adamla şefaat olur mezara. Şefaat olur böyle. Bu Aleyhisselam Hazretleri böyle. Öyle insan var ki Peygamberimizin kucağına geliyor muhtemelen böyle. Peygamberimiz kucağına elini açıyor burada böyle. Kişi mezara konan kişi Peygamberimiz kucağına alıyor. Konuluyor böyle böyle. Bir insan var böyle böyle. Yani Peygamber aşkı sevgisi çok sevgi getirmesi Peygamber bağlantısında böyle. Onu Peygamber'e sahip çıkıyor muhtemelen. Bir insana kabirde Peygamber'e kucak açarsa ne olur mu muhtemelen? Ona kim sual sorabilir ki o kimseye muhtemelen? Kabrini sıkabilir mi? Sıkamaz mı muhtemelen? Bu şekilde böyle böyle. Şimdi inşallah hep beraber gidelim. Sabah şerif gidelim. Üç sefer inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Aleyhisselam. Lillahi teala Fatiha.